Pełen wyzwań. Rządowy program Aktywny Rodzic wspiera pracujących rodziców dzieci do lat 3. To 1500 zł wsparcia miesięcznie. Złóż wniosek na aktywnyrodzic.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 10 dzień października. Na zegarach jest 7. A to czas na serwis Trójki, który przedstawią Agnieszka Drosty i Romuald Wójcik. Do skuteczniejszej ochrony granic i ukrócenia nielegalnej migracji będzie przekonywał państwa członkowskie Unii premier Donald Tusk. Rosną szanse polskiego kandydata na komisarza. Piotr Serafin został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Prawną Europarlamentu. Pierwsza transza darmowych dla pacjentów szczepionek na COVID trafi do Polski we wtorek. Nową strategię migracyjną Polski zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu mówił o tym w Pradze po konsultacjach międzyrządowych i rozmowach z czeskim premierem Petrem Fialą. Jesteśmy tak jak cała Unia Europejska. Pod presją migracji wynikającej z wojen, głodu, przeludnienia. Polska jest ofiarą niemądrej polityki wizowej moich poprzedników. Mówimy tu o setkach tysięcy ludzi, którzy korzystali ze złego systemu wizowego. Ja widzę, że w Europie nadal mało kto to rozumie. Długo o tym rozmawiałem z premierem Fialą. O tej zupełnie nowej migracji, jaką jest zorganizowana przez Łukaszenkę i Putina migracja na naszej wschodniej granicy. Jak mówię naszej, to mówię naszej europejskiej. Polska i Czechy chcą wspólnie przekonywać państwa członkowskie Unii do skuteczniejszej ochrony granic i ukrócenia nielegalnej migracji, dodał szef rządu. Kandydat na komisarza Piotr Serafin został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego. Polak jest wśród 3 kandydatów, co do których nie ma zastrzeżeń, jeśli chodzi o konflikt interesów. Oznacza to zielone światło dla wysłuchań w Europarlamencie. Pozytywną opinię oprócz Polaka uzyskał Holender Wopke Hoekstra i Węgier Oliver Varhelyi. Tak szybka decyzja oznacza, że nie było żadnych wątpliwości co do oświadczeń majątkowych. Pozytywna opinia Komisji Prawnej jest niezbędna, by kandydaci na komisarzy mogli stawić się na wysłuchaniach na komisjach parlamentarnych. Wysłuchanie Piotra Serafina wstępnie zaplanowano w Parlamencie Europejskim na 7 listopada. Polak, który ma być komisarzem do spraw budżetu i zwalczania nadużyć finansowych oraz do spraw administracji publicznej, stawi się na połączonym posiedzeniu 2 komisji – budżetowej i kontroli budżetowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Liczne zmiany przepisów w handlu alkoholem zapowiedział wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Mają one dotyczyć opakowań, dostępności, cen i reklamy. Wprowadzony zostanie zakaz sprzedaży detalicznej w internecie i sprzedaży alkoholu w postaci innej niż płynna. Chodzi o to, że szykują się różne właśnie musy, żele, kryształki alkoholowe oraz inne produkty. Tu spodziewajmy się bardzo dużej inwencji. Mamy zamiar uregulowania kwestii wyglądu opakowania oraz wyglądu i treści zamieszczonych w nim informacji. Ograniczona ma być też sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych między godziną 22 a 6 rano. Nowelizacja przewiduje również ostrzejsze kary za nielegalną reklamę alkoholu. Odwołania szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego domagają się posłowie Koalicji Obywatelskiej. Wnioskiem w tej sprawie zajmie się dziś Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu. Dla autorów wniosku o odwołanie Krzysztofa Czabańskiego z funkcji szefa Rady Mediów Narodowych sprawa jest prosta. Czabański, będąc szefem Rady, pełnił również stanowisko w Instytucie Lecha Kaczyńskiego i z tej pozycji miał wpływ na to, co dzieje się w mediach powiązanych z tym instytutem. Mamy do czynienia z rzeczywistym konfliktem interesów. Poprzez różnego rodzaju powiązania kapitałowe ma wpływ na nadawców. Na media, czyli na przykład na TV Republika, czy też Gazetę Polską Codziennie. Mówił przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Piotr Adamowicz. Zupełnie inaczej na sprawę patrzą politycy PiS. Chucpa polityczna po prostu, niezgodna z prawem próba odwołania. I oczywiście my jesteśmy przeciwni w ogóle takiemu posiedzeniu i tej debacie. Mówiła posłanka Prawa i Sprawiedliwości Maria Koc. Wnioskiem komisji jutro zajmą się posłowie na sali plenarnej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pierwsza transza 300 tysięcy szczepionek dostosowanych do obecnego wariantu koronawirusa trafi we wtorek do Polski. Preparaty zakupione w ramach krajowego przetargu będą bezpłatne dla pacjentów, mówi rzecznik resortu zdrowia Jakub Gołąb. Z zapewnień producentów wynika, że są w stanie dotrzymać tego terminu, który jest wskazany w zamówieniu, czyli 15 października. Część te dawki będą przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób starszych z obniżoną odpornością, dzieci, dla pracowników ochrony zdrowia. I poza tym to dla tych, którzy będą chcieli się zgłosić. 31 października do Polski dotrze kolejna transza 700 tysięcy szczepionek. Amerykanie David Baker i John Jumper oraz Brytyjczyk Demis Hassabis zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Wyróżniono ich za odkrywanie tajemnic białek za pomocą komputerów i sztucznej inteligencji. Nagrodzono postęp, który pozwala przyspieszyć wszystkie prace nad poznawaniem struktury białek, mówi dr Maria Górna z Uniwersytetu Warszawskiego. Który pozwala nagle dzięki komputerom, metodom obliczeniowym, sztucznej inteligencji próbować przewidywać, jak będzie dowolne białko wyglądało. Oczywiście na podstawie danych doświadczalnych, które zostały przez dekady zgromadzone przez naukowców na całym świecie. Doktor Górna dodała, że naukowcy wykorzystują nagrodzone metody już od co najmniej kilku lat. A dziś Komitet Noblowski ogłosi laureatkę albo laureata tej najbardziej pożądanej nagrody w dziedzinie literatury. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, to czas na pierwszy dziś serwis sportowy. Adam Malecki, o jaki rozbudzony, jak tak, bo pozytywnie. Tak, dobra informacja tenisowa na początek. Magdalineta awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Polka, 45. w światowym rankingu, pokonała zajmującą 11. miejsce Rosjankę Darię Kazatkinę. 6-2 i 6-3. O półfinał powalczy z Amerykanką Coco Gauff, która ograła Ukrainkę Kostiuk. Dzisiaj w 1/8 finału wystąpi jeszcze Magdalena Fręch. Zagra z Brazyliką Beatrice Haddad-Mają. Jak z nud w lidze mistrzów grają hokeiści Unii Oświęcim. W meczu piątej kolejki mistrz Polski pokonał Straubing Tigers 4-1, czyli faworyta. Niemcy to w końcu trzeci zespół poprzedniej edycji lodowej Champions League. Jedną z bramek strzelił Krystian Dziubiński. Myślę, że tutaj w Oświęcimiu wszyscy wierzyli, nasza drużyna też. To się stało realne, no i mamy kolejne 3 punkty. Troszeczkę wstaliśmy z nóg, bo naprawdę mocno, mocno było w tej drugiej tercji. Kręcili nas dość mocno. Wytrzymaliśmy i to się liczy w sporcie. No, wygrana 4-1, wynik nie wskazuje na to, co było na lodzie, ale bierzemy to. I Unia wskoczyła na miejsce premiowane awansem do fazy play-off. W Lidze Mistrzów grali też koszykarze. King Szczecin przegrał swój drugi mecz w fazie grupowej. Uległ hiszpańskiemu Unicaja Malaga 60-83. Porażka także mistrza Polski Trefla Sopot, także z hiszpańską ekipą, tyle że w Eurocupie. W trzeciej kolejce Trefl przegrał z Juventutem Badalona 73-78, a 9 punktów zdobył Jarosław Zyskowski. No, trzeci mecz, podobna historia. Szkoda, bo widać, że walczymy do końca, ale brakuje tej kropki nad i. Prowadzimy znowu w trzecim meczu, ale nie możemy tego dociągnąć. Wierzę, że w końcu przyjdzie przełamanie i uda nam się zwyciężyć w Eurocupie już niedługo. W Pucharze Europy Anwil Wrocławek pokonał ukraiński Dnipro 114-71, a Spójnia Stargard przegrała na wyjeździe z rumuńskim CSM Oradea 75-77. W Eurocupie koszykarek 2 porażki, 1 zwycięstwo. Wygrał Zagłębie Sosnowiec, porażka AZS-u Gorzów Wielkopolski i AZS-u Lublin. Już kończąc wątek koszykarski, w Ekstraklasie Arka Gdynia przegrała ze Śląskim Wrocław 81-100. Grali także siatkarze w plus lidze. W zaległym meczu czwartej kolejki MKS Będzin pokonał Indykpol AZS Olsztyn 3-0. W tabeli prowadzi Projekt Warszawa. Na termometrach na ogół zobaczymy dziś od 17 do 22 stopni, to w najcieplejszym oczywiście momencie dnia. Te najniższe wartości szykują się wzdłuż granic z Niemcami, Czechami i Słowacją. Te wyższe wartości dotyczą większości kraju, między innymi Poznania, Łodzi, Warszawy czy Lublina. A jeszcze nieco cieplej, o 2 stopnie mniej więcej, może być na południu Podkarpacia, tu powodem tak zwany efekt fenowy. Czwartek będzie więc ciepły, ale może dziś też przelotnie padać. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Kulec Samsung 55 talii 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3899. Teraz za 3499 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 raty 0%. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 9 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Październik miesiącem oszczędzania. O sposobach na oszczędzanie właśnie. 2 dwójki i 7 trójek. pan to mówił, że oszczędzać jedzenie na mieście. No i tu bym się właśnie nie zgodził, bo jak miałbym sobie na przykład taką zupkę meksykańską ugotować w domu, to musiałbym kupić kupę produktów do tej zupki i zapłaciłbym za nie na pewno nie 15-20, no nawet niech 30 zł kosztuje. Wydać więcej czasu, spalić więcej energii, nie opłaca się chyba. Bardziej się opłaca jeść w restauracji w tej chwili. Ale cztery właśnie, tu żona mi podpowiada, 4-6-osobowa rodzina, no już jest gorzej. Natomiast na singla taniej wychodzi jedzenie na mieście. No i kręci głową wydawca Michał Kowarski i podpowiada mi na ucho, a mrożenie jedzenia przygotowanego? No właśnie, oprócz Michała jest tu jeszcze Maciek Załęcki, realizator, Ola Dobieszewska, która odbiera telefony, i ja się nazywam Robert Grzędowski, a za kilka minut w Trójce ważna rozmowa w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. The rocks might melt and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. Hardest thing. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. I'm learning to fly. Learning to Fly w Trójce. Mamy 14 minut po godzinie 7, a w studiu witam już Anitę Bugajską. Dzień dobry. Dzień dobry. Janusza Schwertnera także. Dzień dobry. To twórcy filmu Nic nie czuję, filmu o problemie zdrowia psychicznego w Polsce, a dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego właśnie. Słuchajcie, ten film, obejrzałem go, on też dzisiaj będzie do obejrzenia w Telewizji Polskiej, prawda? Wieczorem? Zgadza się, 23.05 tak. Na telewizyjnej jedynce, zapraszamy bardzo serdecznie. Myślę, że to ważne, że w mediach publicznych ten film się pojawi. Tak, cieszymy się z tego. Ja go obejrzałem wczoraj i wniosek jest taki mój, on pokazuje ten film, że nie ma jednego worka, choroba psychiczna. Każda sytuacja, każda osoba jest inna, przebieg każdej sytuacji, koniec każdej takiej sytuacji jest inny i to chyba jest największy problem, co? W tych, właśnie w tym temacie zdrowia psychicznego. Anito. To jest to problemem o tyle, że, czy może bardziej bym powiedziała, że to jest oczywiste, że nie ma jednej sytuacji, nie ma jednego przebiegu, też nie ma tak naprawdę jednej relacji, więc te osoby, które my pokazujemy w filmie, każda z nich ma inną sytuację też rodzinną, każda ma inną sytuację po prostu życiową, więc to, czego my szukaliśmy, to szukaliśmy jakiejś uniwersalnej rzeczy, którą możemy przekazać dalej. I moim zdaniem rozwiązaniem, nawet to już nawet nie chodzi o to, że nie wiem... Ale jest coś takiego uniwersalnego? Jest jedna, moim zdaniem, bo to oczywiście każdy może to inaczej odbierać. Ale to, co myślę dla mnie byłoby bardzo istotne, żeby z tego filmu wybrzmiało, to jest to, że wszyscy, niezależnie od sytuacji, możemy zrobić jedną rzecz, czyli zwracać na siebie uwagę bardziej. To są takie działania, nawet jak mówi się o profilaktyce zdrowia psychicznego. Czyli coś takiego, że tego się trzeba nauczyć oczywiście. To nie jest oczywiste, że każdy z nas jest empatyczny albo że zwróci uwagę, że coś u kogoś się dzieje, co trzeba by było, nie wiem, albo skierować gdzieś dalej, albo po prostu nawet być obecnym przy tej osobie, która widzimy, że ma jakiś problem. I to jest nieważne, czy to jest problem takiej natury, że ktoś już potrzebuje pomocy specjalisty. Czasem jest tak, że ktoś po prostu potrzebuje obecności. Ja myślę, że każda z tych osób, którą my pokazaliśmy w filmie, potrzebowała właśnie tej obecności. No, czyli jednak znajdujemy jakiś wspólny mianownik, nawet jeśli nie w samej sytuacji, nawet jeśli nie w samej diagnozie, to po prostu w zachowaniu osób, które są dookoła. Myślę, że tak. Eksperci od zdrowia psychicznego wskazują na tak zwaną triadę kryzysu psychicznego w takich przypadkach, a więc wskazują na poczucie samotności. To absolutnie znajdziemy u każdego z naszych bohaterów i bardzo, bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy mierzą się z kryzysem psychicznym. O skrajnie niskiej samoocenie nasi bohaterowie wprost o tym mówią. I o poczuciu braku sprawczości, braku wpływu na świat, braku takiego poczucia, że mogą coś zmienić, że ich głos ma znaczenie i że zostaną wysłuchani. Więc na pewno my robiąc ten film się zorientowaliśmy, że te historie, właśnie niezależnie od tego, co powiedzieliście przed chwilą, że to mogą być różne diagnozy, różne wskazania lekarskie, różny stopień tych problemów, jakimi się mierzą. Także różne środowiska, z jakiego pochodzą, ale tam kwestia samotności na przykład, to jest coś, co za każdym razem się pojawia. Ja też, jeśli chodzi o cechy ludzkie, które widzę u naszych bohaterów, no to tam na pewno jest bardzo duża wrażliwość i to mierzenie się z tą cechą, z tym światem, który czasami bywa bardzo bezwzględny i brutalny. To, co jest najistotniejsze, wniosek, który wyciągam sam z tego filmu, z tych opowieści, to też trochę o tym Anita powiedziała, to znaczy, żeby mieć kogoś obok, w przypadku młodych ludzi, mądrego, dorosłego, żeby nie tabuizować spraw i tematów, żeby móc porozmawiać. Budować relacje czasami tak jak nasi bohaterowie, bo oni czasem budują ją na późnym etapie swojego życia. Czasami zaczyna się od wspólnej gry w PlayStation, ale kończy na fajnej z relacji bliskiej, na przykład ojca i córki. Ale właśnie tu ja, przepraszam, ale od razu muszę dodać to, że to jest ważne, żeby mieć kogoś obok, ale równie ważne jest to, żeby nauczyć się być tym kimś, kto jest obok, bo to jest tak samo trudne i to jest to, o czym mówisz, właśnie te relacje, to budowanie relacji między nawet rodzicami, dziećmi, w ogóle tutaj znajomymi ze szkoły, to jest wszystko ważne, o tyle, że każdy z nas potrzebuje, żeby ktoś był obok, ale tak samo potrzebujemy, żeby się nauczyć tego, że to my możemy być tą osobą, która jest obok. No to też ważne, żeby właśnie włożyć trochę wysiłku, prawda? To nie potrzeba czasem wiele, tak jak mówisz. Wystarczy nawet wspólna gra na konsoli przez chwilę, żeby urodziło się coś ważniejszego. Ale też ważna sprawa w tym filmie, jeden z jego elementów, to jest dramatyczna, tragiczna wręcz sytuacja psychiatrii dziecięcej, jeśli chodzi o szpitalne oddziały w Polsce. Pokazaliście to w filmie bardzo obrazowo, to są zdjęcia, to są opowieści ludzi, którzy byli na takich oddziałach i coś się zmienia, obserwujecie jakieś zmiany na lepsze, no bo wszyscy mówią, jest tragedia, no i jest, i jest, i jest, i jest. Zmienia się, to znaczy my portretujemy tą historię sprzed kilku lat i stan polskiej psychiatrii dziecięcej sprzed kilku lat, on oczywiście nie zmienił się diametralnie, ale jednak gdy porównamy sobie to a propos szukania takich pozytywów tej naszej działalności opadania psychiatrii dziecięcej, to nawet perspektywa ta pięcioletnia, czyli opowiadanie o tej sprawie w 2019 roku, gdy to ciągle był temat tabu. W ogóle depresja wśród młodych, próby samobójcze wśród młodych dzieci, 13-latków, 10-latek i tak dalej, to był temat bardzo rzadko podejmowany, a przede wszystkim najczęściej przyjmowany z kompletnym niezrozumieniem. Na zasadzie, jakie problemy może mieć 10-latka, że próbuje odebrać sobie życie? Czy to chodzi o klasówkę z biologii, czy o coś innego? To były zwykłe takie reakcje. Druga jeszcze taka reakcja, bardzo często o to a propos rodziców. To znaczy, jakim jesteś rodzicem, jakim jesteś ojcem, skoro twój 7-letni synek podjął próbę samobójczą. Natomiast jeśli chodzi o te oddziały, to one też jakby, no, mamy taką dużą dyskusję w Polsce i ona ma przełożenie na to, że coraz rzadziej będziemy widzieć, mam nadzieję, oddziały takie, jak opisaliśmy w tym filmie. Natomiast już sam fakt, że w roku 2020 czy właśnie 2019 mogły istnieć w Polsce oddziały, nad którymi nikt się nie pochylał, z grzybami na ścianie, z zakrwawioną pościelą w łóżku, do której kładziony jest kolejny pacjent. To, co jest w dalszym ciągu i to będzie ciężko powstrzymać, to jest absolutne przeludnienie tych oddziałów. To znaczy bardzo często sytuacje, gdy nie znajduje się już wolne łóżko dla pacjenta. Akurat rozmawiamy jesienią, w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, gdy tych pacjentów jest najwięcej. No i sam pamiętam takie opowieści rodziców, zupełnie dramatyczne, którzy widzieli dzieci położone na materacach, takich zniszczonych, takich, które możemy pamiętać z lekcji WF-u, rzucone na korytarzu i dzieciaki, które pozbawione w intymności po prostu musiały leżeć na tych materacach na korytarzu. Pamiętam jeszcze, jedna z osób mi opowiadała, że tych dzieciaków było w pewnym momencie tak dużo, że trzeba było uważać, przechodząc korytarzem, żeby nie nadepnąć na któryś z nich. Więc jest ogromne pole do zmiany. Natomiast ja mam poczucie, że już ten czas właśnie takiego tylko szokowania i pokazywania o tym, jak było źle, to już za nami. Już udało nam się poruszyć sumienia i dzisiaj możemy raczej rozmawiać o pewnych pozytywnych aspektach, bo dzieją się w psychiatrii dziecięcej, nie mamy dzisiaj czasu, żeby o tym więcej opowiedzieć, ale dzieją się też rzeczy bardzo konkretne, nowe, rewolucyjny, jak na nasz system. No i to jest taki zaczątek pozytywnej zmiany. A takie filmy i opowiadanie o tych historiach, one mogą coś zmienić waszym zdaniem? Czy czujecie, że właśnie stworzenie takiego filmu, to, że on jest pokazywany, że ludzie o tym rozmawiają? Bo ja wczoraj po tym, jak go obejrzałem, to 2 godziny z żoną wieczorem spędziliśmy na rozmowie na takie tematy. Czy to coś zmienia, oprócz tylko właśnie rozmowy i zapomnienia o temacie? Macie jakieś przykłady na przykład tego? Szczerze powiem, że po tym, kiedy jedna z naszych bohaterek odebrała sobie życie jeszcze w trakcie pracy nad filmem, co dla mnie było i też dla Janusza bardzo ciężkim przeżyciem, ja pomyślałam, że to w ogóle po co my to robimy, że to nie ma sensu i nie o tym chcieliśmy opowiadać, nie to w ogóle, to była straszna sytuacja. Natomiast no, nie poddaliśmy się, stwierdziliśmy, że jednak warto tę historię opowiedzieć i wracają do nas, piszą do mnie też osoby, których w ogóle nie znam, znajdują mnie gdzieś w internecie i mówią dokładnie to, co ty, że po tym filmie zaczęli rozmawiać, na przykład dyskutować, ale też zgłaszają się właściwie bardzo młode osoby, które są też w szpitalach i jedna z dziewczyn napisała mi kiedyś, co bardzo mnie wzruszyło, że po tym filmie, który pokazała swoim rodzicom, wreszcie rodzice powiedzieli, okej, dobra, czyli to się dzieje, to ty nie wymyślasz tego. I dla mnie to jest najważniejsze, że właśnie ktoś może wreszcie zwrócić uwagę na tę drugą osobę i przyzna, że to nie są fanaberie, tak? Że tutaj po prostu są realne sytuacje, na które trzeba zwracać uwagę. Musimy powoli kończyć, ale Januszu, powiedziałeś o tych pozytywnych rzeczach. To tak króciutko, trzema zdaniami, żebyśmy rzeczywiście pozytywnie tę rozmowę zakończyli. Co się zmienia na dobre w tej psychiatrii dziecięcej? To jest naprawdę duża liczba spraw. To tak pokrótce, bo Anita akurat współreżyserowała ze mną ten film, a dzisiaj też reprezentuje projekt Młode Głowy Martyny Wojciechowskiej. To jest ogromna praca organizacji pozarządowych, które dziś włączyły się w sprawę psychiatrii dziecięcej i wykonują, nie zdążę o tym powiedzieć, gigantyczną pracę na co dzień, ale mogę zdradzić tak jedną szybką, zakulisową rzecz, bo wczoraj miałem rozmowę z rzeczniczką praw dziecka, która właśnie mnie poinformowała i dzisiaj będzie to ogłaszać, więc robię mały spoiler, ale wraz z młodymi ludźmi, a propos sprawczości, z młodymi organizacjami, też ku sprzeciwie chociażby Rzecznika Praw Pacjenta, ale wiem, że tam będą się toczyły jeszcze duże walki o to. Powstaje projekt ustawy o szerszym dostępie do psychologa dla osób młodych, znacząco ułatwiający dostęp osobom 13-letnim, 14-letnim, 15-letnim, 16-letnim, którzy nie będą wymagali pozwolenia rodziców, by udać się do psychologa. Oczywiście ten projekt jest bardzo mądrze napisany, tak żeby młody człowiek był w tym wszystkim bardzo bezpieczny. Daję przykład tego projektu ustawy, bo kilka lat temu w ogóle nawet nie dyskutowaliśmy na ten temat i w ogóle problem nie był rozpoznany, a dziś są konkretni ludzie, tacy jak, nie wiem, Anita, Martyna Wojciechowska, Rzeczniczka Praw Dziecka, cała masa ludzi, którzy rzeczywiście próbują skonkretyzować i jakby zmienić ten stan rzeczy, który był tak dramatyczny jak w naszym filmie, a dzisiaj widzimy jakieś jaskółki nadziei, jakiś małe promyki słońca. I brzmi to bardzo pozytywnie, zwłaszcza, że zdaje się w poprzednim tygodniu był Sejm Dzieci i Młodzieży. Ja śledziłem jego obrady i młodzi mówili tylko i wyłącznie o tym dostępie do psychologa, zwłaszcza w szkołach. Wszyscy, którzy wypowiadali się rewolucyjny w czasie projekt. Tego Sejmu. Anita Bugajska, Janusz Schwertner, autorzy filmu bardzo. Nic nie czuję, który dziś także do zobaczenia w Telewizji Polskiej wieczorem po 23. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. A to Ofelia i JSD, czyli piosenka dnia w Trójce. Ofelia i piosenka dnia w Trójce. I obowiązek opowiedzenia kilku więcej szczegółów tego utworu ceduje na Justynę Grabasz. Po 9:00 powie na pewno więcej, ale piosenka będzie dziś na Trójkowej Antenie wracać. Zapraszamy do reklamy. Marian, a my co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? No, wszystko co chcemy, Barbara. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj na wyprzedaże. W Skodzie już teraz możesz poczuć przyjemność z komfortowej jazdy i odkrywać świat nową Skodą. I to z upustem do 10 000 zł. Zapraszamy do salonów Skody po więcej ofert specjalnych. Córka przedstawi nam nowego chłopaka. Jestem kłębkiem nerwów. Dlaczego? To jest Anglik. Jak ja się z nim dogadam? Weź Pozytywum. To cię uspokoi. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu działa kojąco na nerwy, a wyciąg z ziela melisy przyczynia się do zmniejszenia napięcia i ułatwia odprężenie. Jak się porozumiewacie? Po Pozytywum? Spokojnie. Zresztą John zaczyna mówić po polsku. Kocham cię. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do opłacenia, starter do kupienia. Kochanie, to ja się wszystkim zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Okay. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od złoty 99 za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie. Od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Witaj w podróży, w której marzenia spotykają rzeczywistość. Nowy bike Beijing 7 już w Polsce. Dostępny od ręki. Poznaj flagowego SUV-a marki Bike z przestronnym wnętrzem i luksusowym wyposażeniem. Podgrzewanymi i wentylowanymi fotelami z funkcją masażu oraz panoramicznym szklanym dachem. Beijing 7. Tylko teraz za 1561 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za złotówkę. Bike. Wybór staje się prosty. Żegnamy reklamy. Minęła już 7:30. Zaglądamy na drogi, radionawigator Trójki i Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od tragicznego wypadku na drodze 28 Przemyśl, przejście graniczne, to w pobliżu Medyki. Bus uderzył w samochód ciężarowy stojący na poboczu. Dwie osoby nie żyją, droga jest całkowicie zablokowana. Na drodze 28 mamy też problemy na odcinku Rabka Zdrój Nowy Sącz. Na 103 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe, no i tutaj wprowadzono ruch naprzemienny. I jeszcze droga numer 60 Drobin Raciąż w miejscowości Karsy na 108 kilometrze. Zderzyły się 3 ciężarówki i tutaj również nie ma przejazdu w obu kierunkach. Dziękujemy za tę informację. Radionawigator Trójki wraca za niecałą godzinę, a teraz skrót najważniejszych informacji i Agnieszka Drost. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się dziś w Londynie z nowym sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem i brytyjskim premierem Keirem Starmerem. Jednym z głównych tematów rozmowy sprawa przekazania Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu i zgody na używanie broni otrzymanej od zachodnich sojuszników do atakowania celów na terytorium Rosji. Jutro Zełenski odwiedzi Niemcy, gdzie spotka się z kanclerzem Olafem Scholzem i prezydentem Frankiem Walterem Steinmeierem. Prezydent USA Joe Biden apelował podczas rozmowy telefonicznej z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu o maksymalne oszczędzenie ludności cywilnej w Libanie, podkreślając jednocześnie, że Izrael ma prawo do ochrony swoich obywateli. W komunikacie Białego Domu określono trwającą około 30 minut rozmowę, w której uczestniczyła także wiceprezydentka Kamala Harris, jako bezpośrednią i produktywną. Nie poinformowano o jej bliższych szczegółach. Szykuje się podwyżka cen papierosów. Rząd tłumaczy, że chodzi o ich urealnienie. Ceny papierosów w Polsce są obecnie drugimi najniższymi w Unii Europejskiej. Podwyżka akcyzy będzie rozłożona na 3 lata. Pierwsza od 1 marca 25%, w 2026 roku 20%, a w 2027 o kolejnych 15%. Wiceminister finansów Jarosław Neneman tłumaczy, że jak może przełożyć się to na ceny papierosów. Wojny cenowe przy takim systemie, jaki mamy, na razie go nie zmieniamy, są możliwe, więc nie wiadomo, ile będą papierosy kosztowały. Sądzimy, że tak jak Państwu mówiłem, że w przyszłym roku będzie to około 20,80 zł, a w roku 2027 paczka papierosów będzie kosztowała przeciętnie około 26,5 zł. A papierosy pali niemal 29% dorosłych Polaków. Sponsorem audycji jest Orlen. A to czas na wieści ekonomiczne. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Regulacja najmu krótkoterminowego może spowodować niewielki spadek cen mieszkań i przyczynić się do likwidacji luki podatkowej. Mówią eksperci. Przyznają bowiem, że wynajem krótkoterminowy podbija ceny i prowadzi do wyprowadzki rdzennych mieszkańców z tych obszarów miast, które szczególnie mocno upodobali sobie turyści. Znikają przy okazji też piekarnie, fryzjerzy i sklepy spożywcze, a w ich miejsce powstają restauracje, kawiarnie i sklepy z pamiątkami. Mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Z jednej strony posiadacze mieszkań wynajmowanych w sposób tradycyjny, czyli na rok lub więcej, widząc bardziej intratną alternatywę, mają skłonność do podnoszenia czynszów. Drugim efektem może być zamiana charakteru wynajmowanych dotychczas lokali z długoterminowego na krótkoterminowy. Po trzecie wreszcie możliwość osiągnięcia kuszących stóp zwrotu przyciąga inwestorów. Ci, szukając kolejnych mieszkań na wynajem na doby, mogą być skłonni zapłacić za taki lokal więcej niż na przykład młode małżeństwo, emeryt czy rodzina. Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej powiedziała w tym tygodniu, że potrzebne jest uregulowanie zasad najmu krótkoterminowego w Polsce. Chodziłoby m.in. o wprowadzenie rejestru mieszkań, które są wykorzystywane na Airbnb po to, żeby wyciągnąć je z szarej strefy. A Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie gościem Trójki o 8.13 i ten temat na pewno się też pojawi. 500 mln euro z funduszy europejskich trafi na polskie inwestycje transportowe. Największym beneficjentem będzie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, która dostanie blisko 370 milionów euro, a jak mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, dofinansowane dzięki tym środkom inwestycje są istotne dla pasażerów. Element Rail Baltica, projekt strategiczny na poziomie transeuropejskim i oczywiście drugi element, obwodowa linia warszawska na osi wschód-zachód, która jest częścią korytarza zarówno na Białoruś, jak i też w kierunku Ukrainy. I te elementy traktujemy jako priorytetowe, jako elementy, które mają służyć do dużego ruchu pociągów, towarów i pasażerów. Wśród beneficjentów jest również spółka CPK odpowiedzialna za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. Projekt zakłada, że deficyt wyniesie blisko 289 miliardów złotych, inflacja 5%, a wzrost gospodarczy 3,9%. Budżet państwa musi do końca stycznia trafić do podpisu prezydenta. Polskie Linie Lotnicze LOT kasują w sezonie zimowym wszystkie połączenia na trasie Warszawa-Pekin, a powodem jest niekonkurencyjna oferta względem przewoźników lecących krótszą trasą nad Rosją. Ograniczenia wprowadziły jakiś czas temu także Lufthansa i British Airways, a LOT w najbliższym czasie będzie się kontaktować z pasażerami, aby przedstawić im alternatywne rozwiązania. Dolar dziś rano kosztuje 3,92 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,56, a funt brytyjski 5,13 zł. Sponsorem audycji był Orlen. No to może jeszcze słówko o pogodzie? Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. No dobrze, kilka słów. Będzie dziś ciepło, ale też w wielu miejscach pochmurno i deszczowo. Ubiór na cebulkę i parasol w dłoni absolutnie wskazane. No a skoro mówiłem, że ciepło, to tak dokładnie po południu będzie na ogół od 17 do 22 stopni. Około 20 możemy powiedzieć w uproszczeniu. No jak na 10 dzień października chyba narzekać nie możemy. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. 22 minuty do godziny 8. Słuchamy przeboju Vanessy Paradis, a po nim sprawy unijne trafią pod lupę Moniki Suszek i Beaty Płomeckiej. 19 minut do godziny 8. Czas na sprawy unijne. Monika Suszek w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Ostra krytyka Węgier w Parlamencie Europejskim, bezprecedensowy atak przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen na Viktora Orbana. Burzliwa była wczoraj debata na sesji w Strasburgu. Jakie padły głosy w dyskusji? Co mówił węgierski premier? Kto go bronił, a kto był przeciwko? O tym wszystkim dziś powiemy w naszym cyklu. Już łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Spodziewano się tej krytyki Viktora Orbana, ale chyba nie aż takiej ze strony przewodniczącej Komisji Europejskiej. Powiedz, jak zareagował węgierski premier? To było dla niego wielkie zaskoczenie. On sam występował trzykrotnie. Na otwarcie sesji to było pierwsze przemówienie. Ono było stonowane, nie atakował brukselskich elit, jak to zwykle robił. Tę krytykę sobie zostawił na później, ale po nim wystąpiła Ursula von der Leyen i rzeczywiście ostro zaatakowała Orbana. I po tej wypowiedzi i po pierwszych wypowiedziach szefów frakcji Węgier przyznał, że nie spodziewał się takiej krytyki, że myślał, że będzie dyskusja dotyczyła węgierskiej prezydencji, a nie tego, co się dzieje teraz na Węgrzech. No i jeżeli tak, to już zaczął atakować, a końcowe jego wystąpienie było takim podsumowaniem tego, co myśli o Europie, bo najpierw powiedział, że europejska jedność nie oznacza, że trzeba siedzieć cicho, zamknąć się i akceptować wszystkie decyzje. To a propos krytyki, że z tych unijnych decyzji się wyłamuje, a potem podsumował tak. Niestety ta debata przekroczyła granicę zdrowego rozsądku i odeszła od faktów. Dla lewicy demokracja istnieje tylko wtedy, gdy lewica wygrywa wybory, ale gdy wybory wygra prawica, to jest to koniec demokracji. Jest jasne, że Europę należy chronić przed wami, przed lewicową Europą. Apeluję o więcej szacunku dla Węgier i Węgrów. Przemówienie Orbana było przerywane oklaskami tej strony eurosceptycznej, oczywiście antyunijnej, ale też buczeniem i gwizdami po stronie proeuropejskiej. A kiedy występowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, to jej przemówienie było wiele razy przerywane oklaskami i to po prostu pokazywało, gdzie są sympatie na sali Europarlamentu. A to wystąpienie, ja muszę powiedzieć, że ono naprawdę kontrastowało z wcześniejszymi wypowiedziami chociażby Ursuli von der Leyen, która występowała razem z premierami krajów sprawujących przewodnictwo, ale też z wypowiedziami jakiegokolwiek przewodniczącego Komisji Europejskiej ostatnich 20 lat na temat prezydencji, bo i tembr głosu, i to, co mówiła Ursula von der Leyen, no tylko potwierdzała, że jest chłód na linii Bruksela-Budapeszt, a ja bym nawet powiedziała, że te relacje są po prostu wrogie, bo Ursula von der Leyen rozprawiała się ze wszystkim. Najpierw rozprawiła się z bliskimi relacjami Orbana z Rosją, Putinem i z tym, że Orban zrzuca winę za wojnę na Ukrainę. Wciąż są tacy, którzy obwiniają o tę wojnę nie rządzę władzy Putina, ale pragnienie wolności przez Ukrainę. Chciałabym więc zapytać, czy to Węgrzy byli obwiniani za sowiecką inwazję w 1956 roku? Albo Czesi lub Słowacy za sowieckie represje w 1968 roku? My, Europejczycy, możemy mieć różne historie i różne języki, ale nie ma języka europejskiego, w którym pokój byłby synonimem poddania się, a suwerenność synonimem okupacji. Is synonymous with occupation. Ursula von der Leyen też odnosiła się do wypowiedzi Orbana, który mówił, że Węgry skutecznie walczą z nielegalną migracją, a w trosce chodzi o troskę o bezpieczeństwo obywateli, więc szefowa komisji pytała, jak to się ma do wypuszczania z węgierskich więzień przemytników ludzi, jak to się ma ze zwalaniem na wjazd na teren Węgier już bez żadnych dodatkowych kontroli Rosjan, potencjalnych szpiegów i sabotażystów. To nie jest troska o bezpieczeństwo, to jest po prostu otwieranie drzwi, tylnych drzwi dla zagranicznej ingerencji, tak mówiła Ursula von der Leyen i to jest nie tylko zagrożenie dla Węgier, ale unijnych krajów, no a później jeszcze krytykowała działania węgierskich władz dyskryminujące europejskie firmy, które są wyżej opodatkowane, korupcję i też zamknięty krąg firm korzystających ze wsparcia państwa. A powiedz, co to może oznaczać dla relacji Komisja-Węgry, no i właśnie dla dalszego przewodnictwa Węgier w Unii? Według mnie Węgry nie mogą, no wnioskuję po tej debacie, ona to jest potwierdzenie, nie mogą liczyć na jakiekolwiek wsparcie Komisji Europejskiej. Tak jak mówię, to jest stanowisko wrogie. Jeśli Viktor Orban miałby jakiekolwiek pomysły na tę prezydencję jeszcze, to nie sądzę, żeby Komisja Europejska mu w czymkolwiek pomogła. Zresztą już pamiętajmy, komisarze nie biorą udziału w żadnym nieformalnym spotkaniu organizowanym na Węgrzech, spotkaniu ministerialnym oczywiście. Pytanie otwarte, co będzie ze szczytem w listopadzie, na początku 8 listopada jest nieformalny szczyt w Budapeszcie. Czy wszyscy przylecą? No widać, że cierpliwość się już skończyła. Można oczekiwać, czy może tak wnioskować, że Ursula von der Leyen dostała przyzwolenie do zaatakowania premiera Węgier i teraz to już jest takie przeczekiwanie. Jesteśmy na półmetku węgierskiej prezydencji do grudnia. Wszyscy mają nadzieję, że to się skończy bez szczególnych wstrząsów, no a później przewodnictwo przejmuje Polska. Dodam tylko, że wydaje mi się, że ta krytyka w parlamencie Ursuli von der Leyen także była powodowana oczekiwaniem już w listopadzie czy w grudniu, oczekiwanym głosowaniem nad składem całym komisji. Ursula von der Leyen była krytykowana w parlamencie za słabe podejście do Węgier. Być może chciała też wczoraj przekonać europosłów, że stanowisko jest surowe, no i mając nadzieję, że parlament zagłosuje za komisją. I jeszcze tak na koniec bardzo szybko powiedzmy, jakie padły głosy w debacie. Co mówili Polacy? Podzielili się. Andrzej Halicki połączył przeszłość z przyszłością i mówił na przykład, że Viktora Orbana zna z lat 80. Ja pamiętam Viktora Orbana jako prawdziwego bojownika o wolność i demokrację. Rozumiał, czym jest demokracja i pluralizm. Wiedział, że rosyjscy niosą śmierć i okupację i zagrażają wolności, a nie odwrotnie. Myślę, że ten Viktor Orban z mojej młodości był prawdziwy i autentyczny. I nie chcę analizować, co stało się, że dziś Viktor Orban jest kompletnie inny, bo niszczy wolność i pluralizm, wolność mediów. Drodzy Węgrzy, mieliśmy takiego lidera, który chciał w Polsce zrobić Budapeszt, ale dzisiaj mam do was przesłanie. Przyjdzie taki dzień, pokażcie swoją siłę, widzimy was i słyszymy, będzie w Budapeszcie Warszawa. Natomiast Viktora Orbana krytykowała europosłanka Beata Szydło i mówiła, że ta debata miała być o węgierskim przewodnictwie. Ta debata zamieniła się w sąd nad Węgrami, nad rządem węgierskim, wybranym w demokratycznych wyborach przez suwerenny naród węgierski. Pani von der Leyen wygłosiła skandaliczne wystąpienie. Nikt nie dał jej uprawnień do recenzowania niezależnych rządów suwerennych państw. I chcę jej przypomnieć, że Unia Europejska składa się z suwerennych państw, a pani von der Leyen nie jest królową Europy. I w czasie debaty konserwatyści bronili działań władz w Budapeszcie, a także bronili Viktora Orbana eurosceptycy i ta prorosyjska, antyunijna opozycja. Natomiast większość proeuropejska oczywiście krytykowała działania Węgier. Wiele tych emocji było wczoraj. O tym wszystkim tłumaczyła nam Beata Płomecka. Bardzo dziękuję i do usłyszenia wkrótce. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Beata Płomecka i Monika Suszek. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również. Bones sinking like stone is all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. Spokojnie, panowie z Coldplaya, nie panikujemy. 9 minut do 8, czas na piosenkę do wyjaśnienia. Dziś z Down Under, czyli z Antypodów. Piosenka do wyjaśnienia. Man at Work, Down Under. Ponadczasowy hit, który stał się przekleństwem. Piosenkę australijskiej grupy znają chyba wszyscy. Singiel, który na początku 1983 roku dotarł na szczyty list przebojów, pełni rolę nieoficjalnego popowego hymnu Australii. I nie chodzi tylko o sam jego tytuł, w wolnym tłumaczeniu tam na dole, gdzie kraj kangurów leży na mapie. W przeboju zespołu Man at Work jest wiele innych elementów, które uzasadniają to skojarzenie. Przerysowany australijski akcent wokalisty Colina Heya, teledysk nakręcony na wydmach w pobliżu Sydney, czy wreszcie charakterystyczna partia fletu, mająca typowo folkowy wydźwięk. I to właśnie ta partia doprowadziła do rozpętania się ogromnej burzy wokół utworu już w XXI wieku. W 2007 roku w australijskim teleturnieju Spicks and Specks padło pytanie o dziecięcą piosenkę wykorzystaną właśnie w utworze Down Under. Chodziło o skomponowaną 70 lat wcześniej przyśpiewkę australijskich skautów Kookaburra Sits in the Old Gum Tree. Wkrótce potem posiadacz praw do utworu, firma Larrikin Music, pozwała członków Man at Work o plagiat. Faktycznie, trudno zaprzeczyć, że melodie, o których mowa, są identyczne. A dodatkowo grający na flecie Greg Hamm w teledysku siedzi na drzewie eukaliptusowym. Podobnie jak tytułowa Kookaburra, to taki ptak w dziecięcej piosence. Jednak czy podobieństwo jednej krótkiej melodii wystarczy, by stwierdzić plagiat? Po długim procesie sąd orzekł, że firmie Larrikin przysługuje zaledwie 5% tantiem z utworu. Sprawa odbiła się jednak bardzo mocnym echem w australijskich mediach, a jej smutną puentą był los autora partii fletu Grega Hamma, który nie mógł pogodzić się z myślą, że zostanie zapamiętany jako sprawca plagiatu. Z powodu stresu wywołanego sprawą popadł w depresję i uzależnienie, a w 2012 roku zmarł na zawał serca, mając zaledwie 58 lat. Piosenka do wyjaśnienia. Więc już chyba nie będzie brzmieć tak samo Man at Work Down Under w naszych uszach po tych informacjach, no ale sprawdźmy, jak zabrzmi, jak słyszą ten utwór Państwo dziś. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she says, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Six foot four.